Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sădar și cu săibit de anul întotdeauna, acum și curgea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților, apostolele cuvioase, Maicii noastre, ofrosilor și acelor împreună cu Dânsa, care la pomenirul săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Grădeaur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Grețe, Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, mâine serbăm pe Sfântul Ioan Evanghelistul, unul dintre cei mai mari evangheliști care ne-a lăsat pilde nemuritoare despre Mântuitorul, viața Mântuitorului, pildele sale pe pământ de învățarea oamenilor și de a îndrepta legea. Deci, din seară, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom avea priveghere în cinsta Sfântului Ioan Evanghelistul. Sâmbătă vom avea acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare frumoasă și mare a împărătesei cerului și a pământului. De asemenea, și aceasta va fi cu priveghere vineri seara, iar care puteți și care vreți și o iubiți pe împărăteasa cerului și a pământului și pe Sfântul Ioan Evanghelistul și pe Dumnezeu, poftim la Sfânta Liturghie. Dragi credincioși, din pilda de astăzi, avem multe de cules, așa cum o albină culege din orice floare câte ceva. Mântuitorul a semănat pildele acestea în cursul vieții sale, după loc și după scop, în mijlocul iudeilor. Ca acestea spuse în fața iudeilor, a fariseilor, a cărturarilor și a saducheilor, atunci, prin gura apostolilor și a evangheliștilor au ajuns până în zilele noastre. Dacă personajele la care s-a adresat Mântuitorul atunci erau iudeii, slujitorii sinagogii, iată că aceleași personaje le îmbrăcăm noi sau slujitorii bisericilor contemporane nouă. Deci în orice pilda Mântuitorului ne putem substitui noi ca cei ce batem la poarta mântuirii, ca cei ce vrem să-L căutăm pe Dumnezeu și să știm ce rost avem noi în viața noastră atât de efemeră. Iată cum ne descrie în cuvinte scurte, dar pline de conținut, Evanghelistul Matei, pilda aceasta despre un dialog între Mântuitorul și o femeie păcătoasă. Deoarece Mântuitorul a vorbit foarte scurt, dar foarte concis, vorba Lui ca vorbă de Dumnezeu și vorbă înțeleaptă ascunde multe. Îl vedem pe Mântuitorul mergând prin părțile Tirului și a Sidonului. Aceste două cetăți se afla prin partea Libanului de astăzi. Acolo ședeau oameni păcători și oameni care se tăvăleau în mocirva păcatului. Și iată că din acele ținuturi parcă se smulge ca o fiară desnădăjduită, o femeie plină de neputință și de durere, spun și iată în interiorul ei de durere, fiindcă fiica ei era rău îndrăcită. Poate această durere a acestei mame mai mult ar înțelege cei care au copii, că nu este durere mai mare pe pământ decât iubindu-ți copilul să-ți-l vezi sfâșiat de durerile trupești, să-l vezi prins în chincile necasurilor. Deci durerea mai mare ți este ție ca părinte decât a lui cel care pătimește. Și iată pe această femeie cum, auzind sau simțind că trece fiul lui David, după cum știa ea mentalitatea ei, trece prin părțile Tirului și a Sidonului, lasă toate grijile lumii și caută o mângâiere în zdrobirea sufletului ei, mângâiere care nu a găsit-o nicăieri la semenii ei. Și acum, deznădăjduită, alargă în fața acestuia de care au zis că s-a numit fiul lui David. Dar plină de credință, poate nu, în mintea ei zicea că dacă se numește fiul lui David, este și fiul lui Dumnezeu, sau este Dumnezeu. Și iată cum se duce și strigă în urma Mântuitorului: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Fica mea rău se îndrăcește. Mântuitorul se face că nu aude, dar iată că apostolii, parcă intrigați, zdrobiți și ei la suflet de strigătele desnădăjduite a acestei mame sfârșiate de durere, parcă îl opresc pe loc pe Mântuitorul și spune: Doamne, auzi-o cum strigă în urma noastră. La care Mântuitorul le dă replica apostolilor: nu sunt primiți decât către fiii, către oile cele pierdute ale lui Israel. Dar femeia continuă să strige desnădăjduită în urma lui Hristos, fiul lui David, ajută-mi! Deci era ultima speranță pentru această femeie păcătoasă din neamul hananienilor, lepădați de Dumnezeu. Și atunci, apropiindu-se mai mult de Mântuitorul, Mântuitorul îi dă în dialogul său scurt o replică la acele strigăte: nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. La care ea, parcă prinsă de o înțelepciune, cum rar întâlnești, îi răspunde Mântuitorului: Doamne, și câine mănâncă din sfărâmăturile domnilor săi. Și iată că atunci Mântuitorul, parcă ca o laudă și pentru ea și pentru cei care vedeau această scenă și auzeau acest dialog, și de acolo, străbătând istoria până în urechile noastre, îi răspunde: mare ți este credința ta, femeie, merge în pace, fie ție după cum voiești. Deci în suprafața această pildă este așa cum s-a povestit într-un scurt dialog, dar sub coaja ei, în conținutul ei, această pildă vorbește enorm de mult. Cu alte cuvinte, ne învață Mântuitorul cum să alergăm la Dumnezeu atunci când suntem prinși în gheara necasurilor. Atunci când vrei să ceri de la Dumnezeu, nu să te duci cu mâinile la spate, plin de sine-ți, plin de orgoliu, ci să te duci la Dumnezeu ca această hananiancă care, păcătoasă fiind și neavând nicăieri de o mângâiere, iată, în ultima instanță alargă spre fiul lui David. Deși nu cunoștea scripturile și nu știa cine este acesta fiul lui David, cum știau farisei, cărturarii, cum știau slujitorii sinagogii timpul aceluia, iată că mintea ei de femeie zdrobită la suflet și păcătoase, totuși îl declară pe Hristos ca fiind fiul lui David și Dumnezeu. Ea de ce capătă mângâiere și vindecare pentru fiica ei? Pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a simțit că acest fiu al lui David are putere dumnezeiască și poate să o ajute. Mântuitorul nu degeaba degeaba o încearcă pe ea în acest dialog și parcă o leapădă că nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. Ci din acest dialog nu vrea să scoate decât credința ei atât de puternică, care să fie parcă un imbold atât pentru apostoli atunci când vor cere de la Dumnezeu în ceasul necasurilor lor, cât și pentru iudeii care mereu îl blasfemiau, mereu îl blamau pe Mântuitorul. Iubiților credincioși, această pâine de care spune Mântuitorul nu este altul decât cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura care s-a dat-o, care a dat-o Dumnezeu fiilor lui Israel, adică a dat-o lui Israel poporului mesianic. Hristos, după cum se arată în cuvântarea de astăzi, a venit pentru oile cele pierdute ale fiilor lui Israel, adică a venit pentru turma lui Israel, turma mesianică care acum călătorea pe cele mai strâmbe cărări posibile. Și iată că această binefacere pentru care a venit Mântuitorul nu voia să o arunce păgânilor, celor lepădați de Dumnezeu, și pentru aceasta spune apostolilor că nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. Acest cuvânt va merge în dosarul de judecată al jitanilor la dreapta judecată a lui Hristos. Cu alte cuvinte, se va arăta acest dialog între Hananiancă și Hristos, că iată, eu am venit pentru tine, Israel, iar tu nu m-ai cunoscut. Și cel lepădat de Dumnezeu și simplu, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu niciodată, iată că m-a cunoscut acum, iar tu m-ai lepădat. Pentru aceasta a lăsat Dumnezeu acest dialog și este nemuritor și s-a scris cu litere de sânge în dosarul de judecată al poporului iudeu. Această hananiancă mai simbolizează biserica care s-a născut din păcâni, că fiica Sionului, care era sinagoga, a presnit, a crăpat, a căzut din dar atunci când a murit Hristos pe cruce și a crăpat ca tapeteazma. Aceea a simbolizat luarea darului din sinagoga iudaică și s-a dat hananiencii, adică această biserică născută din păgâni, această mireasă care a logodit-o Hristos și a logodit mireasă din păgâni. Iar pâinea care s-a dat păgânilor, adică popoarelor care erau obosite de închinarea de idol și s-au întors la Hristos, nu era decât trupul și sângele lui Hristos dat prin Sfintele Taine. Tirul și Sidonul erau cetăți păcătoase. Tir înseamnă tâlcuiește prins, adică cuprins ca într-o gheară. Hananiancă se tâlcuiește gătită spre smerenie, iar Sidon gata spre vânare. Nu degeaba Mântuitorul pregătește această pildă, adică să trece prin Tir și Sidon și lasă pe hananiancă să vină la el. Ci cu alte cuvinte vrea să arate că oamenii, neamurile păgâne, în afara granițelor poporului iudeu, poporului mesianic, erau prinși ca într-o gheară de către păcatul mârșav trupesc. Diavolul, care este o fiară necruțătoare, nemiloasă, a prins pe toată lumea în închingile păcatelor trupești. Deci aceștia nu mai aveau nicio slobozenie. Și iată că Mântuitorul trece, vine pe pământ și trece pe la casele tuturor, vânându-i cu alte cuvinte din ghearele necruțătoare ale diavolului, strălucind raza dumnezeirii în inima tuturor celor prinși în aceste ghiare ale satanei, iată că ei uită de plăcerile păcatului și se întorc la Dumnezeu, împărtășindu-se din sfărâmături. Hananianca, cu alte cuvinte, era prinsă și de o smerenie cum rar întâlnești. Și cred că și credința și smerenia au propulsat-o atât de sus încât că a devenit un personaj scripturistic. De unde vedem smerenia ei? Mântuitorul îi arată adevărata fața ei și a tuturor celor de o nație cu ea, că sunt ca niște câini. Pentru aceasta spune că nu este bine a lua pâinea câinilor. Deci îi condamnă pe iudei care s-au făcut criminali ai Fiului lui Dumnezeu, că au fost cinstiți ca niște fii ai lui Dumnezeu și s-au săturat din pâinea dumnezeiască. Iar Hananianca, care reprezenta cu alte cuvinte toate neamurile păgâne, iată că smerindu-se câștigă, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile domnilor lor. Ce imagine plastică plină de conținut, atât de puternică, izbitoare cu alte cuvinte. Așa cum un câine se plimbă pe sub masa stăpânului său și se uită în sus, să vadă, cade cumva ceva de mâna stăpânului și imediat mănâncă o fărâmitură. Deci așa erau păgânii închingați de păcatele trupești și păcatele idolatriei. Așteptau o sfărâmitură din darul lui Dumnezeu, că din pâine se săturau și tanul timpul aceluia. Adică lor li s-au făcut descoperirea tainelor lui Dumnezeu, iar popoarele păgâne, fiindcă au greșit, întinându-se în cărările fără de legilor, li s-au luat acest drept. Și acum, obosiți de aceste cărări ale fără de legilor, iată cum îl caută pe Dumnezeu și nu au pretenție să stea la masă cu Domnul lor, nu au pretenție să se împărtășească din pâinea întreagă, ci se mulțumesc cu o sfărâmătură căzută de mâinile Domnului săi. Este o smerenie cumplită, este o smerenie cum rare găsim pentru un om care vrea să ceară și să câștige ceva de la Dumnezeu. Deci din acest dialog Mântuitorul, după cum se și exprimă, mare ți este credința ta, femeie, arată credința oamenilor păgâni care, atunci când sunt lepădați de tot de Dumnezeu și de cei la care au nădăjduit, aleargă în ultima instanță spre cer, instinctiv să câștige mântuire și izbăvire. Deci, iubiților credincioși, am putea desprinde din această pildă cum trebuie să fim atunci când ne rugăm la Dumnezeu. Să fim cuprinși de toată credința și de toată nădejdea că Dumnezeu pururea se uită spre noi, niciodată nu-i adorme ochii și ascultându-ne rugăciunea ne va da după cum și noi cerem. Că nu degeaba a spus prorocul David să-ți dea Domnul după inima ta. După inima cu care te duci la Dumnezeu și cu credința cu care ceri, după aceea îți va da Dumnezeu. Aceasta se transformă în vasul cu care te duci la Dumnezeu să ceri. Că dacă ai inimă plină de răutate pe aproapele tău, dacă ai inima plină de păgânătate și de nebunii trupești, evident că acel vas cu care te duci la Dumnezeu să ceri se strântează din ce în ce mai mult. Dacă credința ta ți este minimă, îți este atât de mică încât că nu poate străbate cerul până la Dumnezeu, evident că poți să strigi la Dumnezeu și Dumnezeu nu te aude. Cum mustra prorocii pe iudei, Izraile, vii și ridici mâinile către Dumnezeu, de-ndată ce mâinile tale sunt pline de sânge. era plină de sângele nedreptăților, de sângele crimelor, ale pădării de Dumnezeu și a jertfelor idolatre și ei totuși ridicau mâinile spre cer. Uitau ca întâi înainte de a cere de la Dumnezeu să-și spele mâinile de nedreptate și de sânge. Deci, dragi credincioși, când cerem de la Dumnezeu, trebuie să ne uităm mai întâi în noi înșine să ne vedem ce avem de corectat. Ca așa cum te duci la un stăpân, la un mai mare al tău, și te uiți și te pregătești cu câteva zile înainte cum să arăți, ce să vorbești. La fel se cere către Împăratul Cerurilor când te duci ca să ceri să-ți pregătești haina cu care te îmbraci. Haina cu care te îmbraci atunci când intri la Dumnezeu este haina sufletului tău, care este credința, este umilința cu care te duci la Împăratul Cerurilor. Că atunci când ești zobit de necaz și te duci la un domn pământesc, nu ridici glasul și nici nu te duci plin de sine, că inima ți este zdrobită. Stai în picioare din respect că doar vei câștiga de la Domnul acesta pământesc, dar de la Dumnezeu când te duci să ceri. Cum trebuie ca să fim, cât trebuie să fim desmeriți și aproape să facem ca acel vameș, nu puteți, Doamne, să mă uiți spre înălțimea ta când știu cât de păcătos sunt. Și totuși nu trebuie să desnădăjdim, totuși trebuie să avem îndrăzneală ca această hananiancă. Dacă tu ca creștin nu ești primit la Dumnezeu atunci când ceri astăzi sau mâine, trebuie să mergi iarăși la Dumnezeu, că în final Dumnezeu, văzându-ți insistența ca acestei hananiance, te va ajuta atunci când va găsi de cuvință. Totul este să nu dai înapoi niciodată, că prin a stări în rugăciune câștigi două lucruri. Te umilești mai mult în fața lui Dumnezeu, adică te smerești în fața Împăratului Cerurilor și în al doilea rând vei și câștiga. Înveți cum să te rogi lui Dumnezeu, că toți ne numim creștini, dar nu toți suntem numiți în fața lui Dumnezeu creștini. Iubiților credincioși, istoria creștină este plină de aceste pilde atât de frumoase despre oameni care erau prinși în gheara neputințelor, oameni zdrobiți la suflet de necazurile vieții, dar au știut cum să alerge la Dumnezeu la momentul oportun și așa cum trebuia, încât că li s-a auzit rugăciunea. De multe ori rămânem cu semne de întrebare când vedem oameni lepădați de Dumnezeu, oameni foarte păcătoși. Oameni, și când spun aceasta, cunoscându-le păcatele lor, deci pe față, totuși aleargă la Dumnezeu și Dumnezeu îi ascultă imediat. Iar tu, creștin fiind, împodobit cu viață cuvioasă, iată că ridici glas la Dumnezeu și parcă Dumnezeu nu te ascultă. Și aici este o mare enigmă. Pentru cel care este păcătos și nu l-a cunoscut pe Dumnezeu decât în ultimul moment și atunci alargă la Dumnezeu și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Dumnezeu face aceasta din două motive. În primul rând, dacă el a alergat ca un om la Dumnezeu și a cerut de la Dumnezeu izbăvire din cazul care l-a făcut și l-a primit, poate de acum să-și îndrepte viața lui, că s-a văzut dreapta judecată ca și evreilor. În ceasul vieții tale ai strigat la mine, păcătos fiind, și eu te-am ajutat, iar tu nu m-ai cunoscut. Tu nu ai vrut ca să mă recunoști ca Domn, ca Dumnezeu al tău. Și atunci ți se face o acuză mai mare. Deci pentru toți cei ce alergați la Dumnezeu în ceasul necazului, Dacă Dumnezeu v-a dat izbăvire din necaz, să vă țineți de Dumnezeu care v-a ajutat, să insistați la El ca Cel care v-a ajutat în ceasul necazului material, poate să dați și viața veșnică. Pentru cei împodobiți cu fapte bune, care strigă la Dumnezeu și parcă Dumnezeu lipsește pentru ei, parcă Dumnezeu nu-i aude să izbăvească de necaz, le o face pentru o slavă mai mare pentru ei. De ce? Ca din această insistență către cer să se scoată în fața cârtitorilor, acrăvetitorilor, diavol, că iată, nu l-am ajutat și el se roagă în continuare și mă recunoaște pe mine ca Dumnezeu. Aici putem veni ca să concluzionăm mai bine această idee cu pilda lui Iov. Când Iov a fost căzut în clasa diavolului prin voirea lui Dumnezeu și chinuit de diavol până aproape să iasă și sufletul din trupul lui neputincios, el totuși îl slăbea pe Dumnezeu. Diavolul se cutremura din fiecare dată când, făcându-i necaz, îl vedea ca un diamant mai puternic, credința lui parcă strălucea mai puternic în fața lui Dumnezeu. Și de ce a cerut Satana această ispitire pentru Iov? A cerut-o și s-a dus la Dumnezeu zicând: Doamne, acesta pentru slava care i-a dat-o te-a iubit, pentru cinsta și averea care i-ai dat-o, el te iubește. Și ca să-i arate Dumnezeu că nu cele materiale a născut dragostea între Iov și Dumnezeu, iată că Dumnezeu a slobozit ca diavolul prin vicleșugul lui să-l deposedeze de tot ce era slăvit pentru Iov. Și în momentul când i-a luat cirezele, în momentul când i-a luat și copiii, i-a luat toată averea și i-a luat și sănătatea, el totuși îl slăbea pe Dumnezeu. Și pentru aceasta diavolul a rămas ca o fiară răpusă, arătând firea omenească înjugată cu credința în Dumnezeu, doboară tot iadul. Pentru aceasta Satana s-a cutremurat de o mocă viață de om din carne însuflețită, dar plină de credință. Nu se înspăimântă de tot universul, nu se înspăimântă de tot ce a făcut Dumnezeu, cum se înspăimântă de om. De credința omului, că omul este în continuă legătură cu Dumnezeu prin firul minții, prin raționamentul lui, prin discernerea lui Dumnezeu, prin gândirea lui, care este parte de Duh, parte din dumnezeire. Și de aceasta se cutremură Satana până îi tremură și carnea pe el, carnea duhovnicească, bineînțeles. Deci, iubiților credincioși, această hananiancă atât de neputincioasă și de păcătoasă ne învață cum să stărim în rugăciune. Niciodată să nu vă dați înapoi, chiar dacă Dumnezeu nu te ascultă, cere cu demnitate și cu certitudine că El te va asculta cândva și te va scoate din chingile necazului. Ne amintim din viețile Sfinților de o pildă tare frumoasă întâmplată prin Franța înainte de a fi creștinată. Cum o femeie de neam foarte slăbit, neam social înalt, foarte bogat, avea un singur copil. Și iată că i-a murit copilul. Ea era idolată. În desnădejdea aceea cumplită ce a cuprins-o, ca pe această hananiancă a luat copilul și disperată striga pe străzi să-i învie cineva copilul. Un oarecarele, probabil, însuflat de Duhul Sfânt, i-a spus, mai mult în batjocură: du-te la femeia cu tare ca ce este creștină, are un Dumnezeu a ei și să se roage la Dumnezeu ei ca să se învie copilul. Ea îndesnădejdea ei alargă la acea femeie, dar ea tocmai venea atunci de la păcat. era într-adevăr creștină, știa cine este Dumnezeu, dar ea era prinsă în chingile păcatului. Și iată cum acea mamă zdrobită la suflet, cu cadavrul copilașului ei iubit în brațe, îl aruncă în brațele acestei femei și plângând îi spune: cum știi sau nu știi tu să ne vii copilul, că am auzit că ai o credință ta într-un Dumnezeu pe care eu nu-l cunosc. Femeia a rămas stupefiată de această cerință a acelei femei și îi spune: eu într-adevăr îl cunosc pe Dumnezeu Atotputernic, mai mare decât Dumnezeii voștri, dar eu sunt o păcătoasă. La care acea zdrobită la suflet îi spune: nu mă interesează cine ești și ce păcate ai, tu să te rogi Dumnezeului tău să-mi învie copilul. La îndelungi insistențe, udată cu lacrimă, de durere de mamă, acea femeie curvă ridică copilul, cadavrul copilului în văzduh și spune: Doamne, nu pentru mine că sunt o păcătoasă, ci pentru credința ei, fă minune și învie copilul. Și iată că minunea se produce în ochii celor două. Copilul învie, iar de atunci acea femeie nu i-a mai trebuit idolatrie, că a văzut minunea cu ochii ei, iar cea curvă nu i-a mai trebuit nopți de plăcere, ci și-a îndreptat viața. Când diavolul se bucura că a închingat ca acestea două ca pe niște ananiențe, iată că a pierdut. De ce? A uitat o portiță deschisă și acea portiță deschisă era credința omului, pe care niciodată diavolul nu poate să o închidă. Deci, dragi credincioși, întotdeauna trebuie să ținem legătura cu Dumnezeu și zi și noapte, că dacă ai credință puternică, este imposibil să nu te asculte bunul Dumnezeu. Tot o minune de genul acesta, care s-a dovedit numai pe credință, s-a întâmplat chiar în România. Un episcop care a trăit cam prin anii 1800, odată, mergând pe cărările vieții lui, a fost înjurat, batjocorit de un bețiv. Episcopul probabil că nu a suferit acea blasfemie și l-ar fi blestemat. S-au despărțit, au plecat fiecare în cărările lor. Venind războiul de independență din 1877, acest arhiereu a fost luat de turci, dus la el, la ei, și acolo, cinstit cu mari ranguri în armata turcă, acesta s-a lepădat de credință, s-a lepădat de tot ce a fost sfânt, s-a unit cu Mahomet și s-a făcut și harem. Iată că timpul se scurge și Dumnezeu nu vrea niciodată moartea păcătosului. Și murind o rudă de acestui bețiv, care acum el era mort de mult și îngropat, a fost dezgropat acesta și când a ajuns la el, descoperind pământul, a găsit neputre. L-a scos de acolo neputre și a fost mare uimire pentru toți arhierei timpul acelea și preoți. Și întotdeauna când se scoate din mormântul neputre, se fac investigații despre viața lui, că poate este oprit undeva din cauza păcatelor lui. Și atunci se mai face ultima sforțare de către biserică să îi se facă din nou sfintele liturghii și parastase și dezlegări. Și iată că atunci când căutau episcopii cine a fost acesta și ce viață a avut, a venit un oarecare de bătrân și a spus că acesta s-ar putea să fie blestemat, că eu îmi amintesc că în timpul acela l-ar fi blestemat un episcop. Deci acela care a mărturisit acum a asistat cine știe cum fugitiv la acea blamare a episcopului de către bețiv. Și acea legătură, acel blestem l-a oprit pe el acum să fie neputre. Și aici fac o mică paranteză. Fiți atenți că mulți dintre dumneavoastră vă faceți părtași la niște păcate groaznice, vă tindeți limba și o târâiți peste episcop, peste preoți, peste monac. Indiferent cum ar fi, lăsați-i așa că ei se judecă cu Dumnezeu, nu cu dumneata cel care îl clevetești. El nu a venit în casa ta să te clevetească, să te vadă ce faci. Lasă-l pe el așa cum este, că tu dacă ai fi în postura lui, nu știu, dar în ceasul ispitei, nu știu cum ai rezista. Deci niciodată, iubiți-vă credincioși, să nu vedeți și să nu auziți pe niciunul din ereii bisericii și nici chiar în monar. Lăsați-l în necazul și bucuriile lui dacă le mai are, că el se va judeca cu Dumnezeu. Și iată că făcându-se investigații s-a aflat de episcopul care l-a blestemat. Cercetându-se s-a aflat că acesta este în Turcia. S-a trimis delegație de către arhierei până acolo ca să-l aducă să-i facă dezlegările. Că cel ce blesteamă pe un oarecarele, tot acela trebuie să-l dezlege. Și ducându-se, acesta a refuzat. Era om plin de sine, om plin de toate cele, nu-i mai trebuia lui creștinism. Și chiar le-a spus, transmiteți episcopilor voștri că eu nu mai cred în Hristos, eu m-am lepădat de tot ce este creștinism. Eu de acum sunt mahometan. Și a treia oară s-au trimis după el delegație în Turcia și dacă Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, iată că aceștia au reușit ca să-l scoată de acolo din Turcia și să-l aducă înapoi în țară. Când a venit aici, cum era bărberit tot, nu mai avea nici urmă de episcop pe el, la insistențele episcopilor au spus, acesta s-a îmbrăcat în veșminte la arhierești. Mortul era pus, deci neputer cum era pe marginea gropii. În momentul când a citit dezlegările, cum se fac la mort de către cel care a blestemat, acel cadavru a început să se moaie, ca în cele din urmă, când s-au terminat dezlegările, s-a făcut cenușă și a căzut tot în groapă. Această minune a făcut-o Dumnezeu iarăși din mai multe motive. Ca cel care s-a lepădat de Dumnezeu să se întoarcă înapoi. Deci l-a adus din plăcerile trupești din Turcia și iată că a rămas pentru totdeauna înapoi îmbrăcând haina monahală în cea mai grea și austeră pocăință, mântuindu-se totodată. Acesta care a fost legat, iată că a fost dezlegat ducându-se în curt în cărările veșniciei lui, iar cei care au asistat au rămas cutremurați de minune și fiecare în parte îndreptându-și viața lor. Deci iată ce face credința, iubiților credincioși, din om, din oameni și în general, când vrem să-L căutăm pe Dumnezeu. Aș vrea ca această ananiancă, această pildă, să avem pururea vie în urechile noastre din cauza că noi suntem continuu prinși în gheara necazurilor a păcatelor. Deci, dragi credincioși, cade-ni să fim prinși de plin de credință, să știm cum să chemăm pe Dumnezeu în ceasul necazului, dar mai întâi să îmbrăcăm haina smereniei care este cea mai scumpă. Și satana se roagă, dar fiind plin de mândrie, nu i s-a spus rugăciunea. Poate și Ceaușescu în ultimul moment se ruga, dar iată că nu i s-a primit nimic din cauza că haina mândrie în care a vețit o viață nu se mai putea lepăda să îmbrace haina smereniei. Să fim înțelepți înainte de a muri în cea mai grea osândă și neîmpăcați cu Dumnezeu. bunul Dumnezeu să sălășească în cerul păcii, în sufletele și în casele tuturora, iar lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.